Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. En svag duft af spirende forår og optimisme på de finansielle markeder i går krydret blandt andet med BNP-vækst fra Danmark, der var lidt bedre end ventet, men noget, der kunne ligne lidt mere positivitet blandt de tyske finansielle aktører i form af ZEV-indikatoren, russiske styrker, der muligvis trak sig tilbage, muligvis ikke, det får vi måske at se i dag. Og så, når ja, gud hjælpe, så blev der også født flere børn i Danmark i 2021 efter 4 år med faldende fertilitet. Så halleluja, det hele skal nok blive godt igen. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Min wingman her i studiet, aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter i klubben her. Michael, lad os se derude, om det står godt til denne onsdag morgen. Jeg ved ikke, vi må føde lidt mindre børn i dag. Nej, vi svagt fald i de danske markeder. Europa handler egentlig en lille plus, følger med USA op i går på de her deeskalering, eller hvad vi nu skal sige, eller i hvert fald forventninger til, om der kører tanks ind over grænsen. Så vi kan ikke helt følge med i Danmark en del så her fra morgenstunden af, men vi havde jo også en god optur. Du kan også sige, at Nasdaq-futuren ligger en lille bitte smule plus. Men generelt risk on, altså større lyst til risikotagning, også ude i gymnasien, hvor vi måske fik et nøgletal, der kan indikere, er inflationen måske ved at pike ud i den region, hvor det lige går lidt længere tid, før den måske når toppen her i den vestlige verden. Så der har været lidt risk on. Der var risk on i går. I dag der må vi give lidt tilbage, og så er der selvfølgelig herhjemme fokus på regnskabs aktuelle FL-smitte. Så er det scenarie, vi kigger ind i, Michael, altså at der kommer til at være meget stor forskel på inflationsudviklingen i forskellige dele af verden, og vi dermed ligger og flytter pengene fra den ene del til den anden del? Hvad vil du sige? Det er jo lidt også den samme tese om, hvornår gik vi ud af coronakrisen. Altså USA kom lidt ud før, så kom Europa, nogle af de der flytninger af penge. Det samme begynder vi måske også at se omkring inflationsbilledet, som jo har været rigtig, rigtig højt i Kina. Og derfor er de virkelig, på trods af jo, vi kom rigtig langt ned i den kinesiske vækst. Alle gik sidste år, hvorfor giver de dog ikke på speederen? Vi har en ejendomssektor, der er helt udpint. Det kunne man måske spekulere lidt i, om de havde en interesse i at udpine den lidt og få lidt moral hazard. Altså det her med, at vi kan ikke bare investere ind i markedet i Kina, men de gjorde jo ikke noget. Og det er jo det samme, som den vestlige verden oplever nu, at vi skal til at lette foden for speederen fra vores pengepolitik, hvorimod Kina jo måske nu står i en situation, hvor de virkelig kan give gas, ikke, fordi inflationen derude er ved at pike. Altså, den er høj, og vi begynder måske bare at se en vending. Men altså, husk på, mens vi snakker inflations, mens vi snakker renter, mens alle de taler dunder taler om, at vi skal se på renterne i år, inflationen der er høj, så er der jo altså nogen i markedet, der begynder også at indikere, om vi måske er tæt på en top, og det tal, vi fik i går, var red hot fra USA på inflationssiden. Men med lidt god vilje kunne man måske godt se, at vi måske er ved at toppe, og du ved, at panikken over den del er overgjort. Ikke, at vi skal have høj inflation, ikke, at renterne ikke skal op, men skal vvi nu også så langt op, som folk går og frygter. Og den tendens ser man måske ud i Asien. Så den sammen med, selvfølgelig, at de ikke havde, hvad nu det hedder, de havde jo ikke fået nyheden omkring, at Ukraine, eller i hvert fald udtalelserne fra Putin omkring, at han synes da sådan set, at det var os, der var nogen. Hvilken storm i glas vand, vi egentlig havde fået skabt her i Vesten omkring det her, det var da ikke lige hans målsætninger i går. Eller der var jo selvfølgelig andre årsager til det her. Og så har det jo hele tiden været, at indtil i mandags, der ikke altså indtil i fredags, hvor der kom de her meldinger om, nu skal de vestlige folk ud, så har vi jo sådan set ignoreret det her i aktiemarkedet. Vi ikke rigtig troet på, at det skete. Og det er ud fra tesen af, vi har i aktiemarkedet den her, når noget ikke giver mening for de to parter at gøre, altså Rusland gå ind i Ukraine, når det simpelthen ikke giver mening for ham. Han har en meget bedre position, hvor han står der. Han kan få alle statslige ledere til Rusland og så videre. Hvorfor skulle han så gøre det? Mm-hmm. Og så får vi jo lige pludselig den der opvågning i aktiemarkedet, fordi vi er meget sådan, når det ikke giver mening, ved du hvad, så sker det ikke ud af 95 ud af 100 gange, vel? Skyklapper på. Skyklapper på. Ja, men det er jo mere den der med, at vi har ret. Altså, du ved, vi hver morgen, der vågner jeg jo op til 7 potentielle katastrofer, du ved, der kan lægge verden ned, ikke? Hvad skal de påvirke aktiemarkedet, og hvad er sandsynligheden for dem, ikke? Og der har vi jo sådan lidt en tendens, når det virkelig ikke giver mening. De to parter bør kunne mødes et eller andet sted, og det ikke giver mening, for den ene part at gøre noget andet, så gør man det som regel, ikke vel? Og det fik vi lidt et chok på, du ved, de der udtalelser i fredags. Men i går var vi jo villige til at købe lidt af den her med, at der er i hvert fald diplomatiets vej, er i hvert fald stadigvæk en mulighed. Ikke? Så, der bliver stadigvæk talt, og Michael, du og jeg, vi taler selvfølgelig også, inden vi går i studiet her, vi taler også, inden vi kom ind her netop om, han har jo altså måske også den gode Putin et hav af oligarker på sine skuldre, ikke? Som er lige ved at gå op i limningen, hvis det kommer så langt, at for eksempel Swiss-systemet bliver nedlagt. Hvordan skal de overhovedet få penge ud af landet? Og hvordan skal det i det hele taget tjene penge, hvis at, der bliver sat restriktioner på, også på nogle af energimarkederne? Altså, tænker du ikke, at han måske lytter lidt til dem? Jo, jeg tror den der med, og jeg ved heller ikke, om amerikanerne kunne gennemføre den, men jeg læste én ting, som jeg tænkte, det der, det kommer så at gå ondt på ham. Altså, det der med at fjerne fra Swift, altså det internationale banksystem. Jeg kan ikke lige huske, men jeg tror, Nordkorea er den eneste, og du ved, altså, når Nordkoreas elite skal ud og købe jagter og så videre, så eller fodboldklubber, ikke? Altså, det de er så ikke så gode som, men så skal du have pengekufferne med. Du skal transportere dollars fysisk rundt. Altså, der er suspe mange kufferter, man skal med. Det er rigtig mange kufferter, hvis man skal med til at købe en fodboldklub. Ikke? Så jo, det er altså en trussel, hvis de kan gennemføre den USA, en sanktion, som virkelig kan banke igennem. Jeg ved ikke, om han lytter til det. Jeg tror mere, han lytter til sig selv og siger, jeg har den mest geniale situation, jeg har vidst, hvad jeg gerne vil have, så længe at jeg trækker tropper lidt tilbage, lidt frem. Jeg har ingen interesse i at gå ind, fordi at så har jeg brudt det den forhandlingspille, jeg har. Ikke? Mm. Så det har hele tiden været sådan, jeg tror, aktiemarkedets overordnede tese, også min tese, og så blev vi lige så fik vi lige så en brat opvågning i fredags med, at man trak vestlige folk ud, og det skulle man jo reagere på, og allerede i går skulle man jo så pille den reaktion væk, og nu ligger den derude og ulmer. Lad os lade være med at tro, at den er væk, og den ikke generer dine aktier den kommende tid, men nu ligger den mere som sådan en ulmende ting igen. Ja, aktiemarkedet trak i hvert fald et lettelsens suk, virkede det til i går, men altså som du siger, vi skal jo nok for alvor se nogle tropper, der forlader grænsen ved Ukraine, før end at vi sådan helt tror på den. Så der, altså inden for de næste 24-48 timer, der kan det altså også hurtigt gå den anden vej. Det kan gå den anden vej, fordi det her, det er jo det her politiske forhandlingsspil. Det er jo lidt som hvis man husker den græske gældskrise. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange jeg har hørt sige, nu går det helt galt, nu går Europa ned. Ikke? Fordi 2 timer før kunne man ikke blive enige. Altså, du ved, politiske forhandlinger, husk nu bare på det som investor. I skal stå med et ben ud over kanten, før de mødes. Sådan er politiske forhandlinger, ikke? Fordi det er jo position mod position, og hvis den ene, altså hvis begge to ikke står med et ben ud over kanten og er ved at tage det der skridt, hvor de tipper ned, så bliver man jo aldrig enig. Altså det er sådan er politik, og det er også det, vi engang imellem ser i aktiemarkedet, ikke? Hvordan fanden skal vi reagere til det? Og vi reagerer selvfølgelig på, at når det ene ben er ud over kanten, så begynder vi altså at reagere i markedet, men ofte så er det jo der, hvor løsningerne findes, ikke? Så er der desværre lige de der få gange, hvor der er et eller andet, der går galt, og det er med på. Men det er, sådan er aktiemarkedets logik, og lære at forstå den, og lade være med at falde ned af stolen. Det har jeg prøvet i 10 år nu, Michael. Det kan stadig ikke forstå med den logik, som åbenbart er der et eller andet. Så lad være med at kalde det logik. Det er sådan, aktiemarkedet reagerer. Ja. I dag har vi fået regnskab fra FL Smith, og det skal det handle om nu. Vi har nemlig fået deres vice president, Flemming Votmann, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Flemming. Godmorgen, tak. Ja, Flemming, vi har jo allerede fået en sådan fornemmelse af, hvordan det går ude hos jer, fordi I kom med en opjustering i slutningen af januar. Men kan du ikke lige sådan ridse tallene op for os? Hvordan har det egentlig, når I har gjort alle de her tal op og talt alle pennies igennem? Hvordan ser det så ud i FL Smith? Jamen altså, vi synes grundlæggende, at det har været et rigtig godt 2021. Altså du kan sige, både selvfølgelig vækst på toplinjen, men også kan man sige, en tilfredsstillende overskudsgrad, og også at du kan sige, vores cementforretning, som selvfølgelig har haft det rigtig, rigtig hårdt under pandemien, kan du sige, begynder at nærme sig og gå i nul igen, og det har jo været sindssygt hårdt arbejde for at få vendt den del af det rundt. Det er klart, at mineindustrien har været noget mere modstandsdygtig, og har jo virkelig haft nogle rigtig, rigtig gode år. Så et ret solidt år, tror jeg, at roligt vi synes. Mm. Og nu er det jo altså både, som du siger, mine og cementdelen, I står på med en fod i hver lejr, havde jeg sagt det. Men kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvordan de her markeder udvikler sig? Jo, altså det er klart, at minedelen, som jo er den største del, kan man sige, går jo rigtig, rigtig godt, og der har været en meget, meget stor efterspørgsel på stort set alle metallerne og mineralerne, og man kan sige, at vores kunder, de store mineselskaber, kan du sige, producerer i virkeligheden på fuld damp derudad for at levere til deres kunder, de forskellige slutbrugere. Og det er jo også det, vi ser i 2022 faktisk, et scenarie, der minder rigtig meget om det. Ikke? Så altså, der er fuld damp på alle kedlerne. Og i virkeligheden kan man sige, hvis man kigger lidt længere ud af horisonten, så er der mange af mineselskaberne, der taler med forskellige lande og myndigheder om virkeligheden, der får lov at udvide minerne og bygge helt nye miner. Så det kan man sige, det ser meget positivt ud på den front. Mm. Det er klart, cement har været meget hårdere ramt i virkeligheden af, kan man sige, den opbremsning i økonomien, der kom med pandemien. Men skal man også huske, at inden pandemien startede, var cement også ramt af, at der var en meget stor overkapacitet i virkeligheden. Ikke? Så de kom også ind i det med nogle andre forudsætninger. Det er klart, at mange af de infrastrukturpakker, som blandt andet EU har vedtaget, USA har vedtaget, som ting og sager, skal jo nok hjælpe cementindustrien, men der taler vi måske i virkeligheden 2-3 år lige lidt ude i horisonten, før der kommer lidt mere, kan man sige, gang i sådan den underliggende efterspørgsel der. Og så skal det nok komme i gang, men det kommer med en vis forsinkelse. Og igen, de startede med at have en vis grad af, skal vi sige, overkapacitet inden pandemien allerede. Mm. Og cement er jo også, bliver vel en mindre og mindre del af FLSmidth også gående fremover. I har jo opkøbt ThyssenKrupp, som skal gøre jer sådan endnu større inden for minedelen. Kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvad det er for en transformation, I er i gang med? Jo, altså, så du kan sige, at vi har jo tilbage i juni sidste år lavet en aftale med ThyssenKrupp om, at vi køber deres mineforretning. Og det er en handel, vi stadigvæk regner med, skal afsluttes i anden halvdel af indeværende år, altså i anden halvdel af 2022. Man kan sige, at det gør, det er jo, at for det første får vi et eller andet sted 2.000 plus nye medarbejdere ombord. Det skal man ikke helt undervurdere. Altså, vi er i en industri, hvor der er virkelig hård kamp om kompetencerne, så vi får en masse rigtig dygtige mennesker ombord. Så får vi selvfølgelig en udvidelse af hele vores sådan, teknologiske portefølje, som i virkeligheden gør, at du kan sige, dem der er i mineindustrien, der er vi nok dem, der i forvejen har den bredeste portefølje af teknologi, og det får vi altså en endnu skarpere portefølje af teknologi fremadrettet. Og så køber vi selvfølgelig også ind i ThyssenKrupps, kan man sige, kundeportefølje, og vil kunne fremadrettet være med til at sælge til dem og servicere dem. Og der, hvor der er en lille nuance, men som ikke er uvæsentlig, er jo, at vi har været ret gode til aftermarkedet, og det har ThyssenKrupp måske ikke gjort helt så meget ud af, så der ligger også måske et lidt uforløst potentiale i virkeligheden med at kunne servicere ThyssenKrupps kunder i mineindustrien. Aftermarkedet, Flemming, hvad ligger der i det? Ja, så altså man kan sige, lidt for enkelt kan du sige, at der er jo nogle store projekter ude i verden, når man bygger en ny mine. Og så er sådan en mine vil være i drift 20, 30, 40 år, nogle af dem er i drift i 100 år, men det er klart, at det er nogle processer, hvor man slider enormt meget på udstyret, så det vil sige, at der er løbende salg af, kan man sige, reservedele og sliddele til det, du har installeret. Og det er jo det, som man kan sige, at vi de sidste 10 år har sat meget på i virkeligheden at komme ind og få det marked for at sælge de her løbende reservedele og sliddele til de her store maskiner, frem for kun at sælge de store maskiner. Og der har ThyssenKrupp måske haft lidt mere fokus på at lave de store projekter, og et mindre fokus på at servicere dem bagefter. Og der ser vi så også, at der kan man sige, når vi ligesom, kan man sige, slår ressourcerne sammen, at der også er et udnyttet potentiale i virkeligheden der. Og det har en væsentlig pointe, det er jo, at det her aftermarket, altså det her, vi ind og sælger reservedel, er også et område, hvor du har lidt mindre risiko, og du har en lidt højere overskudsgrad. Og det er noget, som vi selv synes, vi har en god balance på vores omsætning, på de to typer forretning. Og det tror vi virkelig, at vi kan styrke fremadrettet, også ved at få ThyssenKrupp med ombord. Mm. Men Flemming Wohlmann, det koster jo også nogle penge på den måde at slå sig sammen med et andet selskab, og du siger, at I skal have ThyssenKrupp med ombord, og det er 2.000 medarbejdere og en masse teknologi. Så hvornår begynder I at se nogle positive synergieffekter af den her proces? Jamen, altså, det kan man sige, det vi har meldt ud, det er, at hvis alt går efter planerne i forhold til, at vi overtager dem i anden halvdel af det her år, så får vi nogle omkostninger i år og til næste år, som har med integrationen at gøre. Og så regner vi med, at kan du sige, fra 1. januar 2024, at så er vi, kan man sige, i sådan en normal gænge. Så det er ligesom den tidsplan, vi har meldt ud. Og indtil videre, så kører alt i forhold til den tidsplan, vi har meldt ud. Ikke? Så det er klart, at i år vil der være nogle, kan man sige, nogle indgangsomkostninger forbundet med hele den her integrationsproces. Og det er også, kan man sige, den guidance, vi har meldt ud, så har vi også indbygget i den guidance på vores overskudsgrad, har vi også indbygget, at vi får nogle omkostninger i år, som har med ThyssenKrupp at gøre. Men nu siger du selvfølgelig, hvis alt går som planlagt, og det gør det jo nok på en eller anden måde. Ja. Men altså Flemming, hvad er det for nogle risici, I arbejder med? Eller hvad er det, der sådan måske kan give et lille stik i din mave, når du går hjem om aftenen? Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke noget, der holder os vågen om natten. Det er der ikke. Men altså, det er klart, at der er forskellige ting, der pågår. Den ene er selvfølgelig, at der er en lang række lande, hvor vi nu er i gang med at få en godkendelse af de respektive konkurrencemyndigheder i virkeligheden. Ikke? Så det er jo nok det, der betyder mest i forhold til tidshorisonten, og det er derfor, vi hele tiden har sagt, at der regner vi med, at vi har de godkendelser på plads fra de sidste myndigheder engang i anden halvdel af 2022. Så driver vi jo vores forretning, kan man sige, med fuld fart indtil dag, og indtil dag er vi konkurrenter med ThyssenKrupp, og det er sådan, kan man sige, sådan reglerne er, og det er egentlig fint, altså, fordi så kan man sige, så er de fokus på os at drive deres forretning, vi driver vores forretning, og når vi så får myndighedsgodkendelserne, så kan vi færdiggøre handlen, og så gå i gang med den egentlige integration. Lige nu, der forbereder vi integrationen, men når vi så, kan man sige, i virkeligheden får slået det sidste punktummer på det, så går vi selvfølgelig i gang med selve integrationen. Mm. Så vidt er altså mine division. Lad os hoppe tilbage og kigge lidt på cementdivisionen, Flemming, fordi at der er jo altså også en masse udfordringer fremover, og jeg ved, at I er ved at transformere jer også til at blive en grøn virksomhed i den del. Kan du ikke fortælle os lidt om det? Jo, altså du kan sige, at cementproducenterne rundt omkring i verden, men selvfølgelig måske dem, der opererer inden for EU først og fremmest, ser jo ind i et scenarie, hvor de næste 2, 3, 4, 5, 6 år kommer til at betale en højere pris for de udledninger af CO2, de har. Det er klart, at lytterne vil jo vide, at EU har været nu i mere end 10 år betalt for CO2, men der er der selvfølgelig store industrier, der har været relativt undtaget for at betale for CO2. Og det er klart, der tyder alt på, at cementproducenterne bliver omfattet af det. Det betyder selvfølgelig også, at vores kunder i de kommende år kigger på at sige, hvordan kan de nedbringe CO2-udledningen i virkeligheden. Og det er jo lige først og fremmest, at det er selvfølgelig EU-landene, som er det, der driver det. Men du ser det samme i USA, i Canada, du ser det også det samme i Kina og Sydøstasien i virkeligheden, at der er en stor interesse for at nedbringe specielt CO2-emissionerne. Og der har vi jo simpelthen den, kan man sige, suverænt den bedste teknologi til at gøre det. Men det er klart, det kræver også en lille smule, kan man sige, tålmodighed og is i maven, fordi det er jo ikke noget, der sådan lige sker overnight. Og nogle af de her EU-regler, som træder i kraft, er jo regler, som træder i kraft i 2025. Det betyder selvfølgelig, at man skal gøre noget inden 2025, medmindre man vil betale for det. Men igen, det er jo ikke noget, der sådan lige sker sådan fuldstændig overnight. Og derfor har vi jo også, kan du sige, vores guidance for i år haft en sagt til markedet, at vi forventer i virkeligheden, at vores toplinje for cement i år bliver ret flad. Og at vores største fokus, det er i virkeligheden på at kan man sige, øge overskudsgraden. Fordi det er jo ligesom det, vi selv kan styre. Så er der en masse andre eksterne faktorer, som afgør, hvor hurtigt nogle af de her ting kommer. Og for cement specifikt har vi et meget stærkt fokus på, at vi vil hellere tjene penge, end at vokse toplinjen. Hvor vi i modsætning til mine, der tror vi både, at vi kan du sige, vækste på toplinjen, og vi kan også vækste på bundlinjen. Så det er sådan lidt, kan man sige, lidt to forskellige scenarier. Men det her med grøn cement, Flemming, altså kan du ikke lige prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan foregår det egentlig? Fordi altså, i mit hoved, der lyder det lidt som det her med at gøre olie grønt, ikke? Altså det er noget, der er sort og skidt, og cement er jo også virkelig tungt, når vi kigger på klimabelastninger, som det er i dag i hvert fald. Ja. Så hvad er det, der sker? Ja, du kan sige, altså sidste år havde vi en ret stor ordre nede i Frankrig, som vi har annonceret, som er et rigtig godt eksempel. Det, man gør, når man producerer cement, det er i virkeligheden, at man tager kalk, og så varmer man det op ved ekstrem høj temperatur, og så udgør kalken, kan du sige, grundingrediensen i cement. Det, vi gør nede i Frankrig nu, det er, at vi bruger ler i stedet for, og så varmer vi det op, og så får du også cement ud i den anden ende. Men der er bare den forskel, at kalk indeholder meget CO2 i sig selv. Det gør ler ikke. Så ved at skifte, kan du sige, din ingrediens fra kalk til ler, så sparer du rigtig meget CO2. Den ene ting, du kan gøre, det er faktisk det væsentligste, du kan gøre. Den næste ting, du kan gøre, det er jo, at kvæg, man opererer ved ekstremt høje temperaturer, så har man historisk set næsten altid brugt kul. Og der har vi en teknologi, som vi har haft på markedet masser af år, og som der også er en stor interesse for, der gør, at du kan skifte kul ud med stort set alle andre energikilder. Fordi det er klart, det er forskelligt fra land til land, hvad for nogle andre alternative energikilder, du har tilgængeligt. Så skift kalken ud med ler, og skift kul ud med andre energikilder, så vil du kunne reducere dit CO2-udledning meget, meget markant. Og der er vi inden for de to områder er vi klart dem, der er førende, hvad angår teknologi. Men hvor mange penge sætter I egentlig af til sådan noget research and development inden for det her felt? Ja, men vi sætter et meget, meget stort beløb af på det. Og det er jo også fordi, at vi har også en erkendelse af, at vores marked i dag og i morgen og i fremtiden er at levere, kan du sige, teknologien til, at folk kan producere grøn cement. Altså, vi kan ikke, kan man sige, konkurrere med en hel masse andre billige producenter på at sælge gammeldags teknologi, og det har vi bestemt heller ikke nogen ambition om. Så vi bruger et meget anseligt beløb på at blive ved med at forske i og udvikle de her teknologier og bringe dem til markedet. Så vejen er grøn i hvert fald, når man kigger inden for jeres cementforretning, men inde på mining-sektoren, Flemming, hvordan ser vejen ud der? Er I lige så grøn der? Ja, altså du kan sige, det er sådan set den samme efterspørgsel. Det er klart, mineindustrien er jo ikke i helt samme omfang omfattet af de her CO2-priser. Så der kan man sige, der er lidt nogle andre ting i spil, men mineindustrien som sådan har også meldt ud sidste år, at de vil være CO2-neutrale hen mod 2050, og at de alle sammen vil hver eneste år melde ud, hvordan de når i den retning. Og det har vi selvfølgelig nogle rigtig gode dialoger med dem om. Vi præsenterede i andet halvår sidste år noget, vi kalder sådan The Mission Zero Mine, og det er sådan i virkeligheden vores, sådan, kan man sige, teknologiske plan for, hvordan kan man komme tæt på nul inden for mineindustrien. Og der har vi, med den teknologi, vi har på hylden i dag, og den vi sådan lige har i pipeline, der kan vi reducere energiforbruget med typisk 30-60%. Og det vil jeg sige, det har skabt meget stor positiv interesse blandt vores kunder, fordi de bruger jo enorme mængder energi, så hvis du kan øge din energieffektivitet med 30-60%, så har de indlysende en meget, meget stor interesse for dem. Så jeg synes, vi har nogle virkelig gode dialoger der med de helt store globale spillere inden for mineindustrien. Ja, og nu skruer jeg altså også op på persongalleriet for over i bestyrelsen, der hiver jeg altså en masse snipper ind, eller foreslår ham i hvert fald, som næstformand i bestyrelsen. Tom Knudsen, han træder op som formand efter Vagn Sørensen, han går af, og Mads Nipper, han er jo chef over i Ørsted, og altså måske et af de grønneste kort, vi har herhjemme. Jeg tænker, han vil nok ikke hoppe ind i jeres selskab, hvis han ikke kunne se, at I er på vej ind i en grøn transformation. Michael Friis Jørgensen, er det ikke sådan, du ser det næstformandsskifte der? Jo, og det må jeg forlæse jo selv kommentere på. Jeg kunne jo ikke forestille mig, at han ikke skiftede ind i en virksomhed, som ikke havde en grøn dagsorden, fordi det passer bare ligesom ikke rigtigt med den rolle, han har i Ørsted. Altså, det er selvfølgelig interessant at sidde i bestyrelse, men jeg tror også, at passe på det. Og det er jo også historiefortællingen omkring FLS, som vi har understreget her. Så jo, det var faktisk den, jeg hæftede mig mere ved end regnskabet i dag, ikke? Altså, fordi det fortæller mig egentlig lidt ligesom om, at det, jeg tror, Mads Nipper var god til grundfors, det var jo at tage sådan en lidt sort industri, altså ikke en direkte vindmølle eller en grøn omstillingsindustri, og prøve at omstille den virksomhed, ikke? Så det er jo hans kompetencer. Så jo, jeg hæftede mig rigtig meget ved det bestyrelsesskifte. Så Flemming, lidt af et scoop ser det ud til, at I får ind der i bestyrelsen. Har du en kommentar til det bestyrelsesskifte, som der kommer til at foregå? Ja, men altså det er da klart, at det tror jeg da godt, vi kan skrive under på det, som Michael også siger der. Det, altså, vi har en rigtig, rigtig god bestyrelse og har rigtig mange forskellige kompetencer. Bestyrelsen også folk, der har, kan man sige, stort kendskab til de underliggende industrier og også til finance og andre dele. Men det er klart, at det han repræsenterer, der hvor han kommer fra, det er jo også den der meget langsigtede omstilling af nogle andre sektorer. Så kan man sige, nu har det før været blandt andet selvfølgelig med pumperne, men også i forhold til, kan man sige, produktion af elektricitet osv. osv. Og har selvfølgelig en forståelse af de dynamikker, og også en forståelse af, hvor lang tid det kan tage nogle gange. Mm. Fordi det er lidt at vende en supertanker, også de industrier, vi arbejder indenfor. Men som den der, de førende på teknologien, så er det jo rart også, at du kan sige, at han kan være med til at kigge strategien over og give sparring i forhold til, hvordan får vi eksekveret på det her. Fordi vores udfordring er jo, og det er jo ikke anderledes, end hvis man arbejder med offshore vind og noget andet, det er, at teknologien er jo sådan set klar. Det handler om at få den solgt og få den implementeret. Det er jo det, alt kunsten består i, fordi mange af de teknologiske løsninger findes jo. Nu skal være med implementeret. Og der er det selvfølgelig godt at have en bestyrelse, hvor du har, kan man sige, også den type af kompetencer ombord i virkeligheden. Ja, så nyt hold på vej ind i bestyrelsen, og altså også ny mand på broen, i hvert fald relativt ny som CEO for FL Schmidt, Mikko Keto, har kun siddet hos jer siden årsskiftet. Hvad betyder det for sådan en virksomhed som jeres, Flemming, at der rent faktisk er nye folk sådan nærmest overalt lige pludselig? Ja, men altså, du kan sige, noget af det, kan man sige, er selvfølgelig nogle justeringer, og så kan man sige måske nogle skarpe retninger af nogle ting, men den den underliggende forretning og strategien er jo naturligvis, kan man sige, den samme. Så er der noget, måske vi bliver en lille smule, du kan sige, lidt mere skarp på, hvis man kan sige det sådan noget, og det er jo blandt andet også, vi melder ud i dag, det er jo også det her med på cement, at vi er ikke interesseret i nødvendigvis toplinje vækst, altså vi er interesseret i, at det skal først og fremmest være profitabelt. Kan man sige, er det voldsomt anderledes end der, hvor vi kommer fra? Det er det ikke nødvendigvis, men det bliver vi måske bare have et endnu skarpere fokus på, at det betyder lidt mere, at vi husker at tjene penge frem for bare at vokse toplinjen. Mm. Så det er nok i nuancerne, for at være helt ærlig, men det er klart, det er jo altid et måske lidt øget fokus på nogle andre områder, ikke? Mm. Flemming, tre nøgleord ligger altid i min mund, når jeg taler om virksomheder lige for tiden. Det handler om inflation, det handler om højere renter, og det handler om forsyningskædeproblemer. Er der nogle af de her tre, som gør særligt ondt og kommer til at påvirke jer ekstra meget, Urs Effel Schmidt? Jeg tror, at vi ser, at indeværende år minder meget om sidste år. Der kan du sige, at det, der ramte os mest, var måske mest prisen på sådan noget som stål, hvor jeg synes, at prisen på det at flytte varerne har vi været relativt gode til at have styr på. Og jeg synes, at vi har et meget decentralt setup, sådan så at hvis du kan sige, hvis et land bliver ramt, eller priserne stiger et sted i verden, så har vi rimelig gode muligheder for at flytte produktionen et andet sted hen i verden. Så den regionalisering af hele vores setup har tjent os godt sidste år, og kommer også til at gøre det i år. Og det, så der ser vi egentlig, at du kan sige, indeværende år bliver nok meget ligesom sidste år, at det er klart, der har været nogle underliggende prisstigninger på alt det, vi indkøber, specielt stål. Fragtraterne er indlysende også gået op og så videre, men jeg synes egentlig, vi har været ret gode til at navigere det, og det tror jeg også, vi er ret fortrøstningsfulde i forhold til indeværende år. Mm. Nu har I jo ikke haft det bedste ridt på aktiemarkedet, sådan kan man vist godt tillade sig at sige det, og jeres nu nærmest tidligere bestyrelsesformand Magnus Sørensen, han var altså også ude at sige børsen for ikke så lang tid siden, at der har simpelthen været for mange udmeldinger, og jeg ikke kunne leve op til det, som I rent faktisk har meldt ud. Hvad vil I gøre, Flemming, for at genvinde investorernes tillid? Jamen, det er jo simpelthen bare hver eneste dag stå op og netop at levere på vores mål. Jeg synes, at hvis man ser vores 2021-tal, så leverer vi lidt over det, vi meldte ud. Hvis du ser vores udmelding for 2022, jamen, så arbejder vi simpelthen stenhårdt hver eneste dag for at levere på det, vi nu har meldt ud her til morgen. Og vi kommer ud med en guidance her til morgen, som er det, som er vores allerbedste overbevisning om, hvordan vi tror, at året vil ende med alt det, vi nu ved, og hvad der nu måtte være usikkerheder ude i verden. Altså, så det arbejder vi jo bare stenhårdt på at levere i virkeligheden på de tal, jeg synes, at 2021 har vi leveret lidt bedre end forventet, og igen her på 2022 har vi nu meldt ud her til morgen det, vi anser for, hvordan vi tror, at året kommer til at ende. Så det knokler vi løs med, og så er der ikke så meget andet, vi kan gøre ved det. Så er markedet jo markedet, men... Det kan være, I skal være med at melde så meget ud, som han sagde. I altså havde for mange udmeldinger. I skal måske holde lidt igen. Ja, det tror jeg. Jeg tror egentlig, at vi leverer sådan cirka det, som man kan sige, som vores aktionærer også med rimelighed kan forvente, at vi leverer. Altså noget af det, som i virkeligheden, hvor vi giver lidt mere detalje i dag, i modsætning til, vi har gjort tidligere, det er jo, at vi melder lidt mere præcist ud i forhold til forventningerne for mine og cement, forventningerne for cement. Sådan så aktionærerne i virkeligheden kan følge lidt mere med i, hvordan de to forretninger underliggende går. Og så er det ikke mere, at før har vi meldt mere ud bare på gruppeniveau. Mm. Så der synes vi egentlig, at vi giver et mere nuanceret billede, kan man sige, i virkeligheden fremadrettet på det område. Ikke? Men det er klart, altså stenhårdt hver dag, så møder vi ind på arbejde og arbejder for at kunne levere på det, vi har meldt ud her. Ja, og stenhårdt, der smider den også videre til Michael Friis, fordi Michael, har du tillid til de udmeldinger, der kommer fra Effel Schmidt? Altså aktiekursen har jo ikke performet specielt godt. Jamen det har jeg jo egentlig, altså sådan overordnet set. Jeg kan jo godt se, at coronaen har ligesom også taget noget af den impact af på den rejse, de ligesom var på i den omstilling. Jeg tror egentlig, jeg har forståelsen for, hvor lang tid det tager, før at den her grønne dagsorden jo begynder at spille ind i resultaterne. Og der er investorerne jo bare meget, meget utålmodige. Det ser vi jo, det er de to store modstrider, der er i den grønne sektor lige nu, ikke? Eller du ved, i grønne aktier. Dårlige kortsigtede resultater på grund af inflationært pres versus de langsigtede muligheder. Der er jo en udmærket artikel, hvis man er grøn investor ude på jeres side i dag, fra Larry fra BlackRock, den største, der siger, underliggende markedstendenser, det er op og ned på den korte bane, men underliggende, så er den grønne dagsorden jo fuldstændig sat på skinner. Og det er jo derfor, at jeg personligt ejer aktier i FLS, og er egentlig ikke så bekymret. Jeg tror, markedet reagerer lidt i dag på på en lidt blød guidance. Han måske håbet på lidt mere, et lidt bredt interval. For mig er det er fint nok, fordi det er nok nemt at leve op til, så nej, spøg til side. Men jeg har lidt øjnene på den lidt længere bane i min investering i den her aktie, ikke? Så det er egentlig mere de udmeldinger. Og det eneste, jeg sådan spørgsmålsmæssigt, der jeg har lyst til at spørge i den der, begynder I, altså hvis man er investor, så er det jo det her med, at de sektorer, man er i, rigtig gode priser, men gider de egentlig investere? Altså er der ude hos jer kunder en forståelse for den her supercykel, som nogen snakker om i metaller der? Er det det, I hører fra jeres kunder også? Det er jo den ene, fordi det er den lange bane. Og to, det er normalt, synes jeg jo, cement klarer sig en lille bitte smule bedre, når oliepriserne er høje, ikke? Fordi nogle af de der lande, de investerer, så derfor er der så meget overkapacitet i cementdelen, at du ved, at den effekt måske ikke kan komme ind, som man tidligere har set to år. Det er de to sådan spørgsmål, jeg sidder her med på den korte bane. Ja, Flemming, har du en kommentar til? Jamen, altså, det er klart, altså på mine delen, der kan man sige, der har jo stort set alle vores store kunder meldt ud, at de kigger på nye projekter. Du kan sige, at Rio Tinto har gang i et projekt, der skal have steder i verden, at du kan investere i nye projekter, og det kan du fortsætte hele vejen rundt. Men det, der er ligesom, det man kan sige, deres største udfordring, det er jo de her myndighedsgodkendelser fra de forskellige lande i forhold til typisk miljøgodkendelser for projekterne. Så det er klart, at der er jo igen en kan man sige, en vis forsinkelse i for, hvornår er det. Så det er klart, der hvor vi så har noget forretning her nu, det er jo, at de miner, de har, der kører de selvfølgelig på fuld damp, men samtidig så udvider de også minerne så meget, som de overhovedet kan. Og der er vi jo inde nu og kan man sige, leverer rigtig, rigtig meget på den korte bane, på den del. Men altså, det er jo ikke urealistisk at forestille sig ude i fremtiden, altså skal der jo være en hel del helt nye viner også. Altså, der er jo simpelthen ingen som er chance for at kunne levere, blandt andet på den grønne omstilling, men også den der, kan man sige, globale vækst og urbanisering, der sker, hvis der ikke kommer nogle nye miner på et tidspunkt. Så det skal man selvfølgelig holde øje med, hvornår får de her myndighedsgodkendelser, og så kan de komme i gang med at bygge de nye miner, og vi kan komme ind og levere noget teknologi på den del. I forhold til, kan man sige, indeværende år, som måske også er vigtigt at sige til folk, det er jo, at i forhold til det, vi guider, så er der jo selvfølgelig nogle en lille smule omkostninger til ThyssenKrupp, men der er jo selvfølgelig også noget med, at mange af de ordre, vi eksekverer i år, er jo de ordre, vi landede helt tilbage i første kvartal 2020, altså før års corona. Så der er jo sådan en vis forsinkelse i forhold til nogle af de her projekter, hvornår de bliver eksekveret. Og det påvirker selvfølgelig også vores guidance i forhold til overskudsgraden. Det er måske ikke helt uvæsentligt at holde øje med, og hvor man så kan sige, at de nye projekter, vi får ind nu, kan man sige, ser jo måske lidt bedre ud end nogle af de projekter, som har været, kan man sige, historisk set i virkeligheden. På cementdelen, som du spørger om, jamen det er klart, altså før corona, så var der en voldsom overkapacitet i cement globalt, men det er jo ikke anderledes, end at der er jo sådan nogle steder i verden, Vestafrika, dele af Sydøstasien, hvor du stadigvæk har brug for ny cementkapacitet, og hvor vi selvfølgelig er i god dialog med dem. Men ellers i resten af verden, så er der jo de fabrikker, der er brug for, og der handler det igen om det der med at få brugt engelsk ord, altså retrofittet de eksisterende fabrikker, for eksempel til at kunne nedbringe CO2. Så det er sådan, det er det, vi gør, kan man sige, på den nordvestlige del af jorden, ikke? Det er i virkeligheden at opgradere eksisterende fabrikker, og så er der sådan nogle vækstlommer rundt omkring i verden, hvor der stadigvæk skal bygges helt nye fabrikker. Flemming, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, og nu svinger det lige forbi dig, velvidende, at du sikkert ikke sådan kan gøre os helt klog på det alt sammen. Men Steffen fra Aalborg, han sidder nemlig og undrer sig lidt over, hvorfor jeres CEO, Mikko Keto, ikke har mere end 600 aktier. Det er næsten det samme, som han selv har, skriver han. Og så skriver han også, at med få undtagelser, så er der ingen fra direktionen eller bestyrelsen, der for alvor har bidt til bolle, og han spørger, om det kan være et tegn på, at der måske ligger noget og lurer under overfladen. Jeg er godt klar, at du ikke sådan kan svare på det sidste, men ikke desto mindre. Er der et eller andet signal i, at jeres topledelse og bestyrelse ikke har flere aktier? Ej, jeg tror, at hvis man kigger derinde også på hjemmesiden, hvor vi har alle tallene, så varierer det ret meget i forhold til vores ledelse, hvad de har. Og noget af det varierer måske også i forhold til, hvor lang tid folk har været i virksomheden, og man kan sige, hvad har der været historisk set også af aktieoptionsprogrammer, og det indgår selvfølgelig altid også i kan man sige, topledelsens aflønning der. Så jeg vil nok sige, at jeg vil kigge lidt i retning af, hvor lang anciennitet har folk, og så kigge på resten af ledelsen også. Der er også nogen, som har en meget, meget stor aktiepost. Så Godt, vi lader den ligge der. Flemming Buhlmann. Det er diplomatiske svar. Ja, det var et godt svar. Det var Flemming, god test af kommunikations. Flemming Buhlmann, vice president i FLSmidth. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Ja, selv tak. Ha' en god dag. I lige måde. Ja, Michael Friis, bare lige for at løbe den forbi dig. Er det noget signal, hvis at topledelsen og bestyrelsen ikke har nok aktier i virksomheden selv? Ja, det er det da. Det er da et relevant spørgsmål. Det synes jeg jo. Jeg tror, at man skal lytte lidt til hans diplomatiske svar. Der har været en ret stor udskiftning i ledelsen, så hvor langt man har, ikke? Jeg elsker jo, når de der topchefer, de kommer ind, og så starter de med at købe for 20 millioner af deres egen penge frem for deres aktieoptioner, ikke? Det er bare ikke altid det tilfælde, at det er sådan, det er. Og det er jo ikke altid, at det er det rigtige signal, fordi lad os tage Ambu. Det er jo ikke, fordi han har fået kæmpe afkast på dem, han har lavet. Pandora er måske et bedre eksempel. Helt tilbage i tid, Royal Unibrew, men selvfølgelig er det dejligt, når de lægger hånden på kogepladen. Ikke? Ja. Så man kan sagtens lægge noget i det, lige indtil man ikke kan mere. Ikke man kan mere, nej. Det er korrekt. Michael Friis, vi skal videre til noget andet, fordi vi har jo etableret en ny ting her i Millionærklubben, det hedder Vis mig din portefølje. Det betyder, at man kan sende et skærmprint ind af sin portefølje, hvis man uploader den på euroinvestor.dk, og så kan man altså smide den ind til os. Og så kan vi give vores uforbeholdne mening til, hvordan man har sammensat porteføljen. Vi går altså ikke sådan ned i detaljen, om det er rigtigt, at man har købt Vestas eller Danske Bank, eller hvad det nu er. Det handler mere om, hvordan man vægter porteføljen, hvordan man balancerer investeringerne, og ja, så i det hele taget jeres uforbeholdne mening fra vores panel her i klubben. Og vi har fået Jespers portefølje ind her denne onsdag morgen. Og Jesper, han har altså lige præcis gjort det, gået ind på euroinvestor.dk. Det kan man stadigvæk gøre, hvis man vil være med. Upload alle positionerne inde i vores porteføljeværktøj, og så tage et billede af det og sende det ind til os via Facebook over i den funktion, der hedder Messenger. Så er det vist forklaret. Michael, hvad har vi at gøre med her med Jespers portefølje? Jamen altså, vi har jo at gøre med en todel portefølje, en relativ aggressiv portefølje i en del, men det jeg jo elsker, og det jeg prøver at teache, at hvis man er aggressiv i en del af sin portefølje, så skal man lige skabe en stor bund. Så det Jesper han har, det er næsten 40% har han i sådan nogle store globale aktiefonde, altså ETF'er, og jeg tror det er spareindekser, han også bruger. Så næsten 40%, der ligger han med nogle danske aktieindeks, nogle globale indeks og nogle world index. Så han har skabt den der store bund, hvor man kan sige, der kommer han jo ikke til at overperforme aktiemarkedet, men der kommer han i hvert fald til at følge med, kan vi ligesom sige. Der er taget lidt sådan specielle bets, der er lidt mere på amerikanske aktier, lidt mere på danske aktier, men sådan overordnet set. Så han har jo skabt sig den her bund. Og hvorfor kan jeg godt lide den her tilgang? Og det er jo fordi, at derefter, når man skabt sig den der bund, så behøver man ikke at tænke så meget over en porteføljesammensætning. Så kan man gå ind i store enkelte positioner og holde mindre aktier, for man har en bred portefølje alene skabt af det der. Og det er jo det, jeg siger. Hvis man er en privatperson, det kan altså være svært at følge med og have en kæmpe, kæmpe stor holdning til 20 eller 25 aktier, eller 15 aktier, hvor meget vi nu teoretisk synes, der skal til for at lave en portefølje, der er det mindste, du ved, ikke gør det her. Så det er jo det er en måde at gøre det på, som jeg elsker. Og han tager den så til ekstremen, fordi han har så 40% i Tesla, du ved, i sin portefølje også. Men det er jo hans kald, og han har sikret sig med sin bund. Jeg tror måske også fundamentalanalyse, og vi vil komme lidt med til at sige, at Tesla nu også så over det har taget os noget tid. Ikke at vi måske har lyst til at købe den. Er du hoppet på vognen? Nej, det er jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at købe den, men du ved, jeg har måske ikke lyst til at kalde den så overpriset mere. Nu er den jo også kommet lidt mere ned til jorden. Ikke voldsomt, men lidt mere ned. Men det er jo hans valg. Så hvis vi skal se på hans porteføljesammensætning, så har han omkring, inklusive Tesla og Cadillac, som er den her norske, du ved, der bygger både til offshore, eller investerer i både, der kan stille offshore, og Vestas, så har han 50% i den grønne energi, sådan cirka, ikke? Så der har han jo også taget et sted, hvor jeg har svært ved, du ved, at være meget uenig. Han får modstand i år, fordi at det er der jo på den kortsigtede bane, ligesom vi har snakket med omkring FLS her, de kortsigtede resultater er der måske ikke, men jeg mener, han ligger det rigtige sted. Så synes jeg, han mangler lidt teknologi, men hvis det ikke lige er hans force, du ved, jeg kunne godt lide i år, der synes jeg jo også, der er opstået nogle muligheder, både i den grønne energiomstilling, med de her store fald, vi har haft, men jo også specielt inden for nogle af teknologisektorerne, men det er jo som det er. Og så har han nogle enkelte sådan små, sådan, jeg tror, at man kan vel sige, at Kahoot og SAS og sådan noget, det er sådan nogle små bets, du ved, på, at noget går godt, inden så, jeg kan jo ikke lige se hans historik her, han har ikke ret mange penge i dem, han har måske 1% eller sådan noget. Om det er nogen af dem, der er gået galt, så er mit råd her, set over at få dem solgt, altså hvis man ikke tror på dem mere, og selvom de nærmest er, du ved, virkelig har gjort sig småt, eller så er de nogle helt små, små højrisikoinvesteringer. Så længe han har sin bund, så længe han holder lidt af sin meget, meget lidt, altså de her 1-2% i de her højrisikoinvesteringer, ikke? Så overordnet set, altså alt tilsiger jo, at du må ikke have 40% af din portefølje i en aktie, men så længe han har skabt den her bund, så... Så der er altså et fundament af nogle ETF'er, og det er sådan noget som S&P 500? S&P 500 har en iShare Course globale. MSCI World. Og så har han noget Sparindex også. Så er der Sparindex 2 valg, har han gjort sig der. Jeg har ikke lige været inde og se, om det jamen, det er blandt andet OMX, og så mener jeg, at det er en global aktieportefølje også. Så der tager han også sådan lidt om... Altså, Sparindex er lidt dyrere end ETF'er, så du ved, det er fint nok. Og så er der den her store bet på Tesla, som også udgør omkring 40%. Og så en masse småting. Bavarian, Cadler, som du nævnte, Danske Bank, Gomspace, Kahoot, Lundbeck, Nokia, SAS og Vestas. Og altså, nu er jeg rimelig biased, det er ikke Michael, men inde på jordinvestor.dk, der er det altså virkelig nemt at se, hvordan de her ting er vægtet, fordi der er et faneblad, der lige præcis viser, hvor meget man lægger vægtet i det ene eller i det andet. Synes du, han sådan, når han så den del, hvor han kaster sig ind i enkeltaktier, er de godt nok blandet? Ja, det synes jeg egentlig. Altså, fordi han har de her 1-2% i de her, du kan sige, hvor jeg vil sige, høj risiko, altså høj volatile aktier, noget, der svinger meget, potentielt stor opside, hvis det går godt. Det er den her type, jeg lige... Og jeg siger ikke, at de her aktier nødvendigvis er jeg enig i, at det er nogen, der gør det, men hey, jeg ved i hvert fald, at det er den type, ikke? Altså, der kan gøre det. Så der har han egentlig de her sådan 1-2% liggende, og det er den rigtige størrelse til sådan nogen her, ikke? Men noget af det ligner også, at han er en lille bitte smule risikovillig, eller hvad, tænker du? Altså, jeg tænker sådan, at han er i hvert fald hoppet ind i Lundbeck. Nu ved vi ikke, hvornår han har købt den, men det er altså en aktie, der har performet virkelig dårligt, som også kom ud med et virkelig dårligt regnskab. Altså, det er svært at være optimistisk på den aktie. Så jeg tænker, at han har måske ligesom siddet derhjemme og tænkt, hvor kan jeg sætte mine penge, hvor der er noget upside i hvert fald? Og så smider han måske penge i Lundbeck. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo det her, det afspejler. Altså, hans andre investeringer. Men vi skal bare huske på, at sådan en portefølje her kunne se ud, uden den der bund på de 40% i det globale aktiemarked, så vil jeg nok stå og sige, pas lidt på med din risikoprofil, eller også så håber jeg, at du er meget ung, du ved, fordi at du skal virkelig kunne klare nogle store udsving. Jamen, jeg er jo lidt uenig i Lundbeck, altså du ved, yes, tæsket aktie, men der er jo også, altså du ved, der er jo en case for, at det vender nu, altså det er rimelig simpelt, den vej, de skal skabe deres vækst frem mod 2025, fordi nu går deres ting ikke af patent igen, så det er jo en aktie, hvor man better lidt på, at der er en eller anden vending, der sker, og det er risikabelt, fordi indtil det sker, der har de bare med at sive sådan nogle aktier her, ikke? Så du har fuldstændig ret, så du ved, jeg vil nok have stået og været knap så venlig, men tanken er jo, at han har skabt den her bund. Altså, det er noget, jeg tror, mange godt kunne bruge, fordi så kan de lade være med at have så mange aktier. Altså, du ved, så kan de virkelig tage dem, de tror på. De kan tage dem, de har sat sig ind i, dem, de virkelig har en holdning til, frem for at skal have nogen, som man måske sådan har samlet op igennem historien. Jamen, jeg skal jo også beholde den, for jeg skal jo have noget vægtning, jeg skal jo have noget spredning, jeg skal have noget portefølje, og det skal man. Har det nogen betydning, Michael, vægtning mellem de store aktier og de små aktier, som han har liggende? Jamen, det synes jeg jo, det har, ikke? Altså, lad os jo tage Tesla, ikke? Jeg tænker ikke sådan vægtning, jeg tænker på sådan store selskaber, altså for eksempel Danske Bank kontra... Jamen, der ligger han jo med en lidt større position, der ligger han jo med de her 5%, ikke? Altså, du ved, så der er altså sådan overordnet set 3% i Vestas og så videre, ikke? Så der går han jo lidt mere op, der er vi jo på lidt mere sikker grund, der kan man tage en lidt større, du kan sige... Der kan du tage en lidt større position ind i de her små, meget højvolatile aktier, altså nogen, du ved, der ligger make it or break it aktier. Gomspace. Jamen altså, ja, og sådan er det jo. Altså, det kan sagtens være, det lykkes. Så der er jo et scenarie, der er virkelig, virkelig positivt, og så er der et scenarie, der også er negativt. Det er jo den her type af aktier, der har meget, meget stort udfaldsrum. Og det er jo det, jeg kalder wild horses. Jeg har nogle af dem, ikke? Man må aldrig ligge mere end 1-2%, fordi vi er i en meget tidlig fase. Vi har ikke fuldt etableret tanken om deres forretningsmodel. Den er ikke fuldt etableret. Den er ikke helt sikker. Vi ved ikke om de har nogle store muligheder, men om verden nødvendigvis rykker den vej, eller de kan levere på det, der er vi simpelthen for tidlige i fasen på nogle af den her type af aktier. Og det må man ikke have for mange procent af. Og det synes jeg egentlig, han følger meget godt, så du ved. Så jeg kan jo egentlig godt lide metoden her. Det er jo lidt den samme, jeg bruger. En god, stabil bund af enten nogle store, brede ETF'er, nogle trend ETF'er, kunne han måske også bruge lidt mere, altså i stedet for kun at have det brede aktiemarked, gå lidt ind i nogle trends, altså stadigvæk en god diversificering. Det er sådan en de der ting, jeg måske vil råde, hvis jeg sad over for ham, uden at skulle lyde gammelklog, sådan at du får en stor spredning, men du går lige lidt mere targetet ind, Og så den sidste der, hvis man har noget, som man har købt, og den gik ikke, den der historie der, så lad være med at lade den blive liggende med 800 kroner eller sådan noget. Jeg ved jo ikke, om det er tilfældet her. Få nu bare ryddet ud, hvis man ikke er enig i den der case. Det ligger bare og generer ens øje, så det er måske det sidste lille råd, jeg kan lige her. Godt. Jeg tror virkelig mange kunne have gavn af den der med at lægge en bred bund og fokusere deres investeringer meget mere på det, de virkelig, virkelig tror på, de der aktier, de tror på. Det er noget, som jeg tror mange private vil have stor gavn af, og det synes jeg faktisk, han bruger, så... Udover Tesla måske lige står nok i min optik, så kan jeg godt lide metoden her. Yes, god bred bund, og så kan man altså satse lidt på nogle af de der enkelte aktier, man selv har føler for. Og så skal man måske huske at rydde lidt op. Michael, tusind tak for den gennemgang. Nu laver vi lige den samme øvelse på dig, Michael. Vi skal over gør som præsten prædiker, ikke som han gør. Nej, vi skal over i din portefølje, og en af grundene til, at vi skal det er altså, at jeg læste her for nylig, at da, vi har jo lige haft den her 13F-filing, altså 13F-filing, ja. Hvor SEC jo beder institutionelle investorer, som har mere end 100 millioner dollar under forvaltning, de skal indberette, hvad de har liggende, og en af dem, der gør det er altså Temasek, som er Singapores gigantiske statslige investeringsfond, som blev stiftet i 1974, og de har altså noget i retning af 1.900 milliarder danske kroner liggende under forvaltning, og det er jo altså den her investeringsfond, der har blandt andet har gjort, at Singapore er blevet sådan en fantastisk striving state derude, og gør det rigtig godt. De har simpelthen investeret sig til velstand. Michael, de var ude at sige, at de har solgt Alibaba, i stedet for så har de købt JD.com og Pinduoduo. Mm. Og jeg ved godt, det ikke udtales Pinduoduo, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan det udtales. Jeg kan bare huske... Pinduoduo og JD.com er kommet ind på banen, og Alibaba er røget ud. Og du har jo også Alibaba her i porteføljen. Michael, hvad tænker du om sådan et træk fra en gigantisk fond, som jo altså dels har meget at sagt, og som dels har også udtalt tidligere, det var i slutningen af sidste år, at de kommende måneder, der vil, altså i de måneder, vi er i lige nu, ikke, der vil man nok få et regulatorisk klarsyn i forhold til noget af det, som Kina var ude og regulere senere i løbet af 2021. Michael, hvad tænker du om Alibaba efter den svada? Jamen, altså, jeg tænker, husk nu på, at de har trimmet deres portefølje, og så har de købt nogle af deres konkurrenter, som er mindre regulatorisk, fordi de er meget mere rene på e-handel. Pindao er den her, sådan en rabatklub, hvor du kan 1.000 bønder gå sammen om at købe kopperbukser, 1.000 par kopperbukser. Social shopping. Social shopping, ikke? Og de har jo virkelig haft succes, og virkelig hentet mange kunder ind, ikke? De har ikke helt deres så stærkt distributionsnetværk, som JD.com, som er en sindssyg distributionsaktie. Og vi husker jo på e-handel, vi tænker det jo som sådan noget teknologisk noget, men det er jo distributionskraft. Og de har jo bidt Alibaba af haserne. Og to, de har ikke alle de her problemer med deres Ant Financial og alle de her ting. Så jeg tænker, det er det, de har gjort, når de snakker regulatorisk. Altså, skal du prøve at undgå den del, så er der måske nogle renere spillere herover i. Men husk nu på... De ejer stadigvæk rigtig meget Alibaba, Temasek. De har næsten ikke købt noget JD, og så har de købt en del, lidt af de penge brugt i Pinduoduo. Og det er det, du skulle huske på. Så det er sandsynligvis sådan en, der. Og jeg er fuldstændig enig. Altså, du ved, jeg tror jo også, at jeg har sagt, altså nu er det jo så en af dem, der er flade for i år, lige pludselig bliver det jo en god performance. Det var en ret ringe performance sidste år. Altså nu bare slå det fast. Det er jo faktisk men, de pengene men, på din men det er jo det her, jeg siger. Du bliver udfordret. Mm. Fordi der er en god Kina-case for det her, som vi snakkede om i starten af radioprogrammet, at nu kommer stimuli, nu en bedre økonomisk vækst, en forbrugsvækst. Alibaba får også gavn af det her. Men der er en regulatorisk bølge i Kina, som ikke stopper, som hele tiden presser deres forretning, som du hele tiden vil dukke op i regnskaberne. Og så tror jeg, at deres regnskaber i de kommende første to kvartaler, de bliver ikke spændende læsning. Investorerne ved det godt, men det er, vi kender godt den her tendens. Ja, vi ved jo godt, det er skidt, men når det så er skidt, så jeg mener, at de rapporterer her den 24. Hvor jeg egentlig tror, der er lidt bedre forhåbninger til de to andre, så jeg kunne godt se det som sådan lidt et kortsigtet kald. Så sagt kort og fortalt, yes, jeg ved godt, hvorfor jeg ligger i Alibaba. Jeg ved godt den langsigtede case, jeg ved godt den, hvor de er ved at flytte sig hen. Deres cloud-division og Ant Financial, som jeg tror er ved at få en rolle, som passer til, at de måske kan børsnotere os omkring nogle år. Men det bliver enormt udfordrende at ligge i Alibaba. Så lad os bare slå fast. Temasek var ikke den eneste i Q4, der solgte ud af de her store kinesiske, du kan sige, platformsvirksomheder, som omfavner alt, som ikke rigtig kan købe noget, fordi de kinesiske myndigheder går ind på dem. Ikke? Så det er jeg er fuldstændig enig, og jeg ved ikke, hvordan Alibaba kommer til at klare sig i voldsomt i år. Jeg er ikke du ved, jeg bliver ved med at sige, at jeg er meget, meget vild med den. Jeg har også meget stor andel af min på, eller du ved, jeg har en relativ god andel stadigvæk investerer i den, men jeg har ingen forhåbninger om at forgøjle nogen, at det her det bliver et nemt år at være. Det kan godt være, at det gør det. Det kan godt være, at vi får lidt af den her risiko væk, og jeg tror, at kinesisk aktie som sådan kan være et godt sted at ligge. Men du ved, skulle jeg flytte min portefølje, så vil jeg nok overveje at flytte det over mod mere grøn omstilling i Kina og automatisering osv. Problemet er bare, at det er næsten umuligt at finde på det amerikanske marked eller Hongkong-marked, som jeg har adgang til, men mange ikke har adgang til. Ellers så skal du ind i Asias marked, altså du skal ind i det kinesiske marked, og der har vi ikke adgang til at købe de rigtige ting. Så jeg bliver nødt til at spille nogle af de her tendenser i Alibaba. Så kort fortalt, jeg kan godt forstå, at de gør det. Jeg er lidt uenig på den lange bane, men man skal huske på, at de skal også pleje deres portefølje sådan lidt på den korte bane. Ja, du ved godt, at vores konkurrence kun løber et år, ikke Michael? Jo, det ved jeg godt. Men du ved også godt, at jeg har måske lidt en holdning til, at det ikke er nødvendigvis det, jeg investerer efter. Michael, det er jo altså spændende tider også på nogle af de her tech-selskaber. Der kommer altså også stadigvæk spændende regnskaber ud fra USA. I går der var det Upstart Holdings, som er den her kunstig intelligens udlånsplatform, som kom med regnskab, og det så ganske glimrende ud. Ja, yeah, endelig jeg kom. Ikke at den ligger i min lær på det følge. Den lader, tror jeg, lad Mads have der, så kan han snakke meget omkring den, men jeg må nok erkende, at den har jeg samlet rigtig meget op i privaten der, så endelig en vi ramt. Nej. Men er der nogle tendenser, vi kan læse ind i nogle af de her regnskaber, Michael? Altså, ja. Vender det nu for tech-selskaberne ja, igen? Det, ja, nogle. Husk på, der findes coronavinder, og så findes der nogle underliggende trendvinder. Altså den her helt basalt set, så er den i gang med at udfordre det amerikanske kreditscoringssystem, hvor hvide rige har rigtig billig adgang til på grund af deres FICO-score, men der er 80% af amerikanerne, der ikke bliver vurderet korrekt og står uden for et kreditscoringssystem. Ved du hvad? Du kan fandme ikke låne nogen penge i USA. Og den går de ind lige så stille og roligt og arbejder sig ind på. Der er både en politisk vilje, fordi hey, det her det er altså gender og race, fordi det er altså dem, der er uden for det system. Der er en forbrugervilje, fordi jeg får lavere lån. Og fra bankernes side af, jamen er der mindre risiko, så kan de faktisk også tjene flere penge på deres lån. Så for alle interessenter rundt omkring den her virksomhed, vi er stadigvæk i testfasen her, om deres AI nu kan komme igennem kriser osv., men de vokser altså 200% sidste år, 60% guidet næste år. Så der er noget teknologi, der virker, som bare er blevet presset voldsomt langt ned i pris, fordi at alle tænker, alle er coronavenner, og nu skal alt ned i pris. Det var bare en stor coronabølge, vi skulle tilbage igen. Men underliggende nedenunder, der er det nu, vi prøver at investere ind i den her sektor, prøve at finde dem der, hvor den underliggende trend her, og det var et af de steder, ikke at jeg skal stå her for gøjle, at jeg vidste, at det her regnskab blev godt, fordi det kunne lige så godt have været 30% ned, men nu ser det ud til i eftermarkedet, at den er 30% op. I dag, der kommer der også regnskab fra endnu et spændende selskab, Michael, Nvidia, som vi også har talt rigtig meget om, og deres, hvad kalder man sådan en brancheorganisation, eller noget i den retning, SIA, det er ikke CIA, men Semiconductor Industry Association, de var altså ude at sige i går, at det vokser temmelig meget, det der marked der, op 26,2% i 2021, og de forventer altså yderligere acceleration i salget i de kommende år. Vil du turde hoppe ind i for eksempel Nvidia? Jamen jeg siger, du ved, jeg har altid misset den der chipsektor, ikke? Ja, det vil jeg, Nvidia eller en ETF, der kommer ind i chipsektoren. Jeg har investeret andre steder hen, den der digitale omstilling, vi må bare sige, at chips er jo bare en nødvendighed i alle de der trends, som driver den digitale omstilling, der skal vi bare bruge flere chips. Altså du ved, om det er, at vi får overinvesteret lidt her på den korte bane, på grund af al den her store mangel, der har været på grund af forsyningskædesituationerne. Ja, og nu så vi jo også i går, ikke? Altså du ved, der har kørt en tese omkring chip. Ah, gud ved, om vi ikke er ved at være, du ved, om vi ikke er ved at være på en top, og vi får overinvesteret, og er lagerne nu egentlig så små rundt omkring i verden, men den langsigtede strukturelle vækst var der, og jeg tror, vi snakkede om det, der ARMS fortalte, altså den her, der designer de her chips, den store virksomhed, der ASML nede i Holland. Hey, de fortalte det. Mm. Det fortsætter bare det her. Vi må sætte et punktum der, Michael, for tiden er simpelthen løbet fra os, men tusind tak, fordi du var med mig i studiet i dag. Tusind tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage, helt som vi plejer at være, igen i morgen, når klokken den bliver 9.06, altså samme tid og samme sted som i dag, så på genhør i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage.